Państwu witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, zatem przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 17 dzień listopada, jest piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Jest apel premier Szydło do szefów unijnych krajów o zaprzestanie szkalowania i pomawiania Polaków. KRS zmienia zdanie w sprawie asesorów sądowych i prawie wszystkich decyduje się powołać. Wobec 252 asesorów uznano, że obecnie przeszkód do powierzenia im funkcji orzeczniczych nie ma. Trzej wiceszefowie stołecznej policji odwołani. Jeden z nich miał dopuścić się przestępstwa wobec kobiety. Nie ma zgody rządu na to, aby obywatele Polski byli w ten sposób szkalowani i pomawiani. Tak premier Beata Szydło w Göteborgu odniosła się do zapisu rezolucji przyjętej przedwczoraj w Europarlamencie. Wezwano w niej polski rząd m.in. do przestrzegania praworządności. Jest także apel o zdecydowane potępienie ksenofobicznego i faszystowskiego Marszu Niepodległości w Warszawie. Zaapelowałam do kolegów premierów, by powzięli na ten temat refleksję, stwierdziła Beata Szydło. Potępiamy takie zachowania, które godzą zachowania Europejczyków i Polska nie toleruje zachowań, które są przekraczającymi wszelkie dopuszczalne normy. I to było wyraźnie powiedziane. Ale nigdy się nie zgodzę na to, żeby mój kraj, który był ofiarą dwóch totalitaryzmów, żeby obywatele mojego kraju byli w taki sposób szkalowani i pomawiani. Premier Beata Szydło bierze udział w unijnym szczycie w Göteborgu. Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej rozmawiają tam m.in. o kwestiach społecznych. KRS zmienia zdanie w sprawie asesorów sądowych i prawie wszystkich decyduje się powołać. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zmienia jednak zdania i ocenia, że decyzja o ich niepowoływaniu była bezprawna. Stanowisko Krajowej Rady jest zupełnie kuriozalne. Ustawodawca świadomie nie chciał, żeby ci wszyscy asesorzy musieli po raz drugi przedstawiać zaświadczenia o tym, że są zdrowi, są zdolni do wykonywania urzędu sędziego, bo każda z tych osób, gdy rozpoczynała aplikację sędziowską, przedstawiała takie zaświadczenie, przedstawiała, że jest zdolna do pełnienia urzędu i tu uwaga sędziego. Tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. I jeszcze głos KRS-u, jej przewodniczący Dariusz Zawistowski mówi, że decyzja została zmieniona, bo asesorzy uzupełnili dokumentację, której wcześniej nie przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Prawie wszyscy asesorzy złożyli te dokumenty, których w ich aktach nie było. Rada uznała za nowe okoliczności, które pozwalają na ponowne rozpoznanie sprawy i po ponownym rozpoznaniu sprawy, jak tutaj wynika z tego głosowania, wobec 252 asesorów uznano, że obecnie przeszkód do powierzenia im funkcji orzeczniczych nie ma. Powołani do obowiązków asesorzy to absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, którzy pod koniec września odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości. O większą odwagę inwestycyjną apelował prezydent w czasie zakończonego już kongresu 590. W Jasionce koło Rzeszowa spotkali się politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci rozmawiali o gospodarce. Podczas otwarcia prezydent Andrzej Duda zaapelował do rządu i przedstawicieli biznesu o większą odwagę inwestycyjną. Będziemy czynili wszystko, żebyście mieli jak najlepsze warunki. Będziemy się z wami spotykali. Pierwszego dnia wieczorem poznaliśmy 7 laureatów nagród gospodarczych prezydenta. Była to bardzo wyrównana konkurencja, dlatego chcę pogratulować wszystkim obecnym. Apel do przedsiębiorców skierował też wicepremier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem polskie firmy zbyt słabo reprezentują swoje interesy w Brukseli. Porozumcie się na poziomie piętro wyżej, bo bez powszechnego samorządu gospodarczego my inaczej w Brukseli nie wygramy. Organizatorzy kongresu 590 myślą o kolejnym wydarzeniu za rok. Jasionka, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A patronem medialnym kongresu było Polskie Radio. Lecą głowy w stołecznej policji. A pełniący obowiązki komendanta Paweł Dobrodziej odwołał dotychczasowych wiceszefów komendy. Do wniosku przychylił się komendant główny Jarosław Szymczyk i podpisał wniosek o dymisję 3 zastępców, a tak te decyzje tłumaczy rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. To są zastępcy, a więc najbliżsi współpracownicy, którzy w imieniu komendanta nadzorują podległe im piony służb policyjnych, a więc osoby, do których trzeba mieć bezgraniczne wręcz zaufanie. A z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji otrzymało informację, że jeden z zastępców komendanta stołecznego mógł popełnić przestępstwo wobec jednej z pracownic policji. A raport w tej sprawie biuro przekazało już do prokuratury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Prawie 16 minut po godzinie 16. Południe Polski dusi się jak co roku z powodu wysokiego stężenia smogu. Najgorzej było dziś na Śląsku w Krakowie. To, co zmieniło się, to świadomość ludzi. Coraz częściej chcemy wiedzieć, jaki jest stan powietrza. Chcemy się chronić przed zanieczyszczeniami. Można wręcz mówić o rozkwicie nowej branży. Przykład startupy, które coraz częściej pracują nad projektami smogowymi. Jednym z nich jest domowy, zaokienny czujnik poziomu zanieczyszczeń. Mówi Maciej Ryś, lider inicjatywy Smogaton. Można je zamontować na swoim oknie, dzięki czemu nie wiemy tylko, jakie jest powietrze w Warszawie na przykład, tylko jakie jest powietrze na Marszałkowskiej, jakie jest powietrze, nie wiem, na Promyka, na Żoliborzu, tak? I dokładnie wiemy, czym pali mój sąsiad. Ludzie chcą być zdrowi, przynajmniej duża część, prowadzą aktywny tryb życia. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. I chcą wiedzieć, czym oddychają oni, a przede wszystkim ich dzieci. Tak jak się z daleka patrzy na miasto, na przykład z wyższego budynku, tam już 6. czy 9. piętra, to jednak widać coś takiego brzydkiego nad miastem. Przez rozszczelnione okna czuję zapach powietrza. Jakich dziedzin to dotyka? Po pierwsze pomiar, po drugie ochrona osobista, czyli maski lub oczyszczacze, jeśli chodzi o pomieszczenia w naszych mieszkaniach, domach. Mamy chociażby specjalne oczyszczacze dla dzieci, które wmontuje się w wózkach dziecięcych. Mamy specjalne systemy filtrujące, które naczepia się na rury wydechowe, dzięki czemu emisja spalin zmniejsza się o 80%. Mamy specjalne oczyszczacze, które montuje się za obrazami, dzięki czemu nie są takie ohydne, takie wielkie, klubowe, a mają taką samą wydajność. Także pewnie będzie wzrastała świadomość lekarzy i to już widać, że organizacje zajmujące się na przykład walką z rakiem. Niedawno jedna z takich fundacji miała konferencję na temat smogu. Naszą rolą jest sygnalizować, że mamy problem. Dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Czyli, że rośnie grupa pacjentów, która ewidentnie ma problem zdrowotny tylko z tego powodu, że mieszka na terenie, gdzie jest nadmiar zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychają. Można mówić o specjalizacji? Nie mówiłbym o specjalizacji. Mówiłbym o konkretnym zainteresowaniu specjalistów, którzy zajmują się terapią określonych chorób w zakresie wpływu zanieczyszczeń na indukcję lub też zaostrzenia danych chorób, takie jak astma, POHP, ale również nawet w większym wymiarze choroby układu krążenia. Być może wejdą w to firmy ubezpieczeniowe, jeśli chodzi o szacowanie ryzyka różnych skutków zdrowotnych, które się nierówno rozkłada w populacji, nie ma się co oszukiwać. Zdaje sobie pan sprawę, że ludzie, część z nich powie, o, to jest dowód na to, że jest to lobby. Nie ma możliwości, żeby mówić o jakimkolwiek lobbingu, czy o jakichkolwiek wpływach, nie wiem, smogo entuzjastów czy smogo biznesmenów. To są raporty europejskich agencji, które powstają w wyniku analizy naszych danych, które państwo przekazuje do Unii Europejskiej. Oczywiście jest tak, że jeżeli świadomość wzrosła, a wzrosła i w dużej mierze, powiem dość nieskromnie, myśmy się do tego naszymi kilkuletnimi już działaniami przyczynili, to tym się też żywią właśnie firmy z takich branż, ale to nie oznacza, że czymkolwiek celem, w szczególności naszym, było wspieranie tego typu biznesów, czy też rozkręcanie, jak to pan ładnie powiedział, histerii. W ubiegłym roku 51 tysięcy Polaków zmarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczonego powietrza. O smog pytał Kuba Witkowski. Program trzeci, audycja popołudniowa. 19 minut po godzinie 16. Płyta, proszę państwa, po prostu marzenie. Wieczorem zamykam się w domu, połykam telefon tak, by mi nie przeszkadzał i włączam odtwarzacz. To Seal. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Look, be a lady tonight. Look, let the gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated all the guys you've been with. Look, be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep the party polite. Pan Jerzy, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem odnieść się do słów mojego przedmówcy. Aha. To, Pałac Kultury to żaden symbol patriotyzmu. Jest to taka maczuga wbita, i to dobrze ktoś określił, wbita w centrum Warszawy jako symbol dominacji stalinowskiej nad Polakami. To jest tak samo jak między innymi Soborem Newskiego kiedyś, który też miał być wyższy nawet od katedry świętego Floriana. I został zburzony, przypomnijmy. Został między innymi zburzony, dlatego że wówczas był również nastroje antyrosyjskie w okresie międzywojennym. I ludzie po prostu doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Mieli suma summarum, tak naprawdę, panie Jerzy, bo musimy kończyć. Jest pan na tak czy na nie? Jestem absolutnie na tak. Zburzyć jak najszybciej. Ja nawet dzisiaj Wojtkowi Korkuciowi napisałem, takiemu znanemu polskiemu plakaciście o międzynarodowej sławie, że jeżeli będzie trzeba, przyjdę sam chętnie z łopatą i należałoby tak. I w rozbiórce, jak słyszę pan, tak. Pan tak, słyszę, że pan pomoże. Bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Other guys, dice. Let's keep this party. Never ever get out of my sight. Stick with me, baby. I'm the fella you came in with. Hey, look, be a lady. Look, be a lady. Bardzo długo redaktor Niedźwiecki namawiał mnie, abym przyjął tę płytę. W końcu się zdecydowałem. 24 minuty po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Czy Pałac Kultury zniknie z krajobrazu Warszawy? Ostatnio głośno, jak wiemy, o jego wyburzeniu mówią przedstawiciele rządu. Między innymi wicepremier Mateusz Morawiecki, także wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki. Temat nie jest nowy, o usunięciu mówiło się od lat, jednak jak dotąd pałac został zburzony jedynie przez bohatera komedii Rozmowy kontrolowane. Ryszarda Ochuckiego. Marzę o tym od 40 lat. Wicepremier Mateusz Morawiecki. Tak długo czekaliśmy na to, żeby w ogóle rozmawiać o tym, że ten symbol panowania komunizmu, ten pałac, który przecież kiedyś się nazywał Pałacem Stalina, żeby rzeczywiście kiedyś zniknął. Ja bym chciał, żeby w to miejsce powstało coś dużo piękniejszego i dużo ważniejszego. Czy dałoby się zburzyć Pałac Kultury? Teoretycznie by się dało. Krzysztof Dymek, były saper. Natomiast musimy wziąć pod uwagę całą infrastrukturę, która przebiega wokół pałacu. Być może nawet i po. Będą to i wodociągi, kanalizacje, energetyka, gazownictwo, światłowody, łączność. Doszło metro w międzyczasie. Każdy budynek można usunąć. Doktor inżynier Dariusz Walasek z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Mechanicznie, czyli jakieś przewracanie za pomocą lin, uderzenia kulą, niszczenie za pomocą szczęk czy dźwigników hydraulicznych, cięcie piłami itd. Termiczne, czyli możemy ciąć to palnikami, wiązką laserową, lancami tlenowymi, niszczeniem za pomocą rozgrzewania zbrojenia prądem elektrycznym. Są także metody wybuchowe. wyburzenie materiałem wybuchowym, to my widzimy kwintesencję. Jest boom, coś się wali i leży na ziemi. Tylko że w tym momencie, jak to się strzeli i to się zawali, to jeszcze jest jedno zagrożenie bardzo wielkie oprócz tego upadku masy. Zapylenie. Po zawaleniu się takiej wielkiej budowli, tej wielkości, ilość pyłu, która spadnie, to jest tak jakby śnieg spadł na ziemi. I to jest pył, kurz dosłownie, który osiądzie wszędzie wokoło. Mogą być sytuacje takie, że część elementów zostaną usunięte mechanicznie, część termicznie, a część wybuchowo. Przy takiej budowli, jak jest Pałac Kultury, to trzeba przewidzieć około 3 miesięcy na samo wywiercenie, przygotowanie otworów, wyburzenie ścianek działowych w środku. 3 miesiące to jest takie minimum, jak nie dłużej. A z jakimi utrudnieniami musimy się liczyć, kiedy dochodzi do takiego przypadku, jak chociażby teraz rozważana rozbiórka Pałacu Kultury? Co tu jest największym utrudnieniem? Ja bym się nie chciał wypowiadać na temat generalnie rozbiórki tego konkretnego obiektu. Jest to w kwestii totalnej dywagacji. Natomiast nie można zapominać, że akurat w tym obiekcie było 14 tysięcy metrów sześciennych betonu i 3000 ton stali na samym posadowieniu. A sama konstrukcja to było 20 tysięcy ton stali. To jest mniej więcej ilość stali niezbędna dla 5 mostów przez Wisłę. W związku z tym trzeba powiedzieć, że mielibyśmy do czynienia z gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym. To się odbuduje. Budowę pałacu ukończono w lipcu 1955 roku. 9 lat temu został wpisany do rejestru zabytków. Oto jak mogłoby wyglądać burzenie? Pytał Mariusz Krzemiński. Pan Marcin w sprawie pałacu przywołuje słowa marszałka Piłsudskiego. Kto nie szanuje, nie ceni swojej przeszłości. Ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości. Prawie 28 minut po 16. To Catherine Deneuve, Benjamin Biolay. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite n'a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. Là où je fleur... Pani Grażyno, witam, halo. Witam. W sprawie pałacu? Tak, oczywiście. Bardzo proszę, słucham. No, jestem też zdania, że nie należy burzyć to, co kiedyś wcześniej bardzo wiele ludzi pracowało i to znaczy przy tym pracowało, a w ogóle to bardzo jestem związana jakby sentymentalnie, a szczególnie z tym teatrem, ponieważ jako dziecko, pamiętam, był wtedy zaczarowany ogród i ja z moim wujkiem byłam chyba 3 dni pod rząd na tej sztuce i jakoś tak... Nie chciałabym, żeby był wyburzony. Podejrzewam, że bardzo wiele osób ma takie wspomnienia związane z pałacem. 7 trójek na początku, 22. Panie Pawle, witam. Krótko proszę, witam pana. Halo? Witam ze Szczecina. Dzwonię. Zgadzam się z moimi przedmówcami i z Józefem Piłsudskim odnośnie historii. idąc tropem właśnie przeciwników, którzy uważają, że Pałac Kultury należy zburzyć, no to uważam, że powinniśmy zaorać wszystkie cmentarze, wszystkie budynki użyteczności publicznej i stworzyć całkowicie nowe państwo, nowy naród. I nie będziemy mieli historii, nie będziemy się martwili o żadne problemy. Panie Pawle, pozdrawiam po 16.30 w Strójce. Skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jeden kraj z rodziny europejskiej jest obrażany i szkalowany. W ten sposób szefowa rządu Beata Szydło odniosła się do zapisów rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski. Znalazł się w niej apel o, tu cytatę, zdecydowane potępienie ksenofobicznego i faszystowskiego Marszu Niepodległości. 60 tysięcy ludzi, którzy w Warszawie wyszli na piękną, biało-czerwoną manifestację, żeby uczcić święto niepodległości. Nie może być nazywanych przez nikogo i dotyczy to nie tylko Polski, ale każdego innego kraju. Nie może być nazywanych faszystami. I zaapelowałam dzisiaj do moich kolegów, premierów, żeby powzięli na ten temat refleksję i żebyśmy wzajemnie się szanując nigdy więcej do tego nie dopuścili. Premier podkreśliła, że strona polska potępia wszelkie ekstremizmy oraz zachowania, które godzą w Europejczyków. Przeciętne wynagrodzenie brutto było w październiku wyższe o 7,4% niż rok wcześniej. Wyniosło 4574 zł oraz 35 groszy. Taką informację podał Główny Urząd Statystyczny. Eksperci mówią, że płace rosły szybciej od oczekiwań. GUS poinformował też, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 4,4% w ujęciu rocznym. Dane pochodzą z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. I jeszcze na koniec Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji w województwie śląskim w wielu szpitalach oraz placówkach zaplanowano spotkania i konsultacje. Centrum Diagnostyki i Terapii w Katowicach oraz oddziały w Dąbrowie Górniczej oraz Częstochowie otwarte będą dla wcześniaków i ich rodziców także jutro. Wygrane są te dzieci, które urodzone przedwcześnie od razu mają zdiagnozowane jakieś nieprawidłowości i są skierowane do specjalistów. Natomiast pokłosie wcześniactwa może znaleźć swoje odzwierciedlenie w wieku szkolnym. Około 50% dzieciaków, które mają trudności szkolne, czyli niedojrzałość ośrodkowego układu nerwowego, powoduje, że dzieci nie potrafią wykorzystać swojego potencjału intelektualnego w znacznej mierze. Dotyczy to dzieci właśnie przedwcześnie urodzonych. Mówiła dr Iwona Sosnowska-Wieczorek. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. Uwaga, prognoza na jutro. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu miejscami rozpogodzenia, na zachodzie północy miejscami przelotne opady deszczu, wieczorem na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem. A na południowym wschodzie jutro początkowo niewielkie opady deszczu ze śniegiem w Bieszczadach śniegu. Wieczorem na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na południowym wschodzie do 6 na zachodzie i wybrzeżu. A wiatry słaby, umiarkowany, choć na zachodzie i Pomorzu, uwaga, porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu Smart TV LG 43 cale. Wbudowane Wi-Fi za 1499. Smartfon 5 cali Dual SIM LTE za 299. Laptop Dell Intel Core i3 Dysk 1000 za 1799. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Pogotowie! Żona zemdlała! Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i... Zemdlała. Halo? Halo? Słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych od skrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.

Nie wiem, czy pan by słyszał. Dzień dobry panu, panie kolego. Marek Wołkuski, Waszyngton. Halo. Dzień dobry. Ale zapowiedziałem, że to będzie wstrząsająca korespondencja, także musi pan stanąć czyli tak jak zawsze, tak jak na wysokości piątek zadania, żeby ludzie nie byli rozczarowani. Oj, to wysoko mi pan znowu poprzeczkę podniósł. No. Znowu potem się będę przez tydzień. A pan by wolał, żeby była zakopana po tym metr pod ziemią, tak? Akcja Me Too, może od tego zaczniemy. Akcja Me Too, czyli ja również, rozszerza się. Nie tak. Dotyczy już tylko gwiazdorów Hollywood. Niedługo, mam wrażenie, zresztą zabraknie gwiazd bez przeszłości tego typu. Tymczasem teraz lawina trafiła w polityków. Tak, zaczęło się od Harvey'a Weinsteina, potem byli aktorzy, komicy amerykańscy, gwiazdy telewizji, a teraz mamy polityków. Coraz więcej polityków jest oskarżanych przez kobiety o napastowanie seksualne w przeszłości. Mhm. Jedną z najpoważniejszych spraw to jest sprawa kandydata na senatora z Alabamy, Ups, to u mnie? A co się stało? Ja coś słyszę, tutaj jakieś odgłosy dziwne, ale... To dobrze, to znaczy, że pan ma jeszcze słuch. To akurat normalne. W każdym razie słyszę głosy w czasie rozmowy z panem. Nie wiem, o czym to świadczy. To jest rzeczywiście może troszkę niepokojące, ale kończąc wątek, zaczęło się od senatora, kandydata republikańskiego na senatora z Alabamy, którego kilka kobiet oskarżyło o to, że kilkadziesiąt lat temu napastował je seksualnie, kiedy one jeszcze były nieletnie. To może mieć bardzo poważne konsekwencje, dlatego że może oznaczać, że republikanie stracą jedno miejsce w Senacie, jedno stanowisko w Senacie, a mają minimalną przewagę w tej Izbie, co może bardzo utrudnić realizację programu republikanom. Mamy dalej sprawę oskarżeń wobec George'a Busha seniora. 7 kobiet już wystąpiło publicznie i powiedziało, że no już mając ponad 70 lat, były prezydent Stanów Zjednoczonych obściskiwał je podczas wspólnych zdjęć, kiedy pozowały z nim. Wczoraj sprawa senatora Partii Demokratycznej Ala Frankena, wobec którego wystosowała jedna z dziennikarek radiowych. Z tego, co pamiętam, przepraszam, że wrócę do tego wątku, siedząc zresztą chyba z tego, co pamiętam, na zdjęciach na wózku, prawda? Oni mieli taki tur do amerykańskich żołnierzy w Afganistanie i w Iraku. Al Franken był wtedy komikiem, ona była dziennikarką radiową, gwiazdą, modelką. Ona była w kamizelce kuloodpornej, zasnęła, no i właśnie wtedy doszło do tego napastowania seksualnego. Ale ja mówię o panu Bushu, byłym prezydencie. Tak, to prawda. W tej chwili George Bush ma 93 lata. Jego biuro przyznało, że dochodziło do takich sytuacji. Jego doradcy zapewniają, że nie miało tego podtekstu seksualnego. W każdym razie były prezydent wystosował oficjalne przeprosiny. Mhm. Mamy, tak jak wspomniałem, senatora Frankena, w sprawie którego nawet prezydent Trump się wypowiedział, który też na koncie ma takie oskarżenie. Nie wiem, czy pan pamięta, prawda, z kampanii wyborczej. Tak. Nazywając go senatorem Frankensteinem. Dlatego jest upoważniony do krytyki i oceny innych, tak, prawda? Tak jest. Ale mamy też kongres, gdzie zorganizowano nawet specjalne szkolenie, jak uniknąć i jak nie molestować seksualnie. Także tak słuchając i patrząc na to, co dzieje się w Ameryce, to mam wrażenie, wygląda, że na Sodomę i Gomorę. Tak, faceci to świnie, tak sobie pomyślałem. Często słyszy pan te głosy? Może chce pan o tym porozmawiać. Wie pan, człowiek się musi wygadać, także ma pan okazję. Powiem panu jeszcze w takim razie o batalii podatkowej, która toczy się w Stanach Zjednoczonych. Króciutko, bo czasu nie mamy. Wspominaliśmy o tym tydzień temu. Izba Reprezentantów zaakceptowała zmiany w podatkach, przede wszystkim obniżenie podatku od osób prawnych dla wielkich korporacji z 35% do 20%, ale ten plan stoi pod znakiem zapytania, dlatego że w ostatniej chwili dołączono do tego planu obalenie Obamacare, jednego z istotnych zapisów Obamacare, co szanse na uchwalenie całego planu zmniejszyły przynajmniej o połowę. Zobaczymy, jak będzie. Ciekaw Ale jestem, tu mam dla pana wiadomość. Ciekaw jestem, czy jest coś takiego, czy występuje coś w przyrodzie, co pana nie jest w stanie rozbawić. Mnie nie bawi. Tu mam wiadomość, która nie tyle mnie bawi, co szokuje. Pana na pewno zainteresuje, bo to z pańskiej branży. Podejrzewam. Obraz Leonarda sprzedano w Nowym Jorku za 450 milionów dolarów. O to chodzi? 400 milionów dolarów plus ponad 50 dolarów opłat. Także 50 milionów dolarów Christie's, opłat. Tak. Dom aukcyjny Christie's nieźle sobie na tym zarobił. Obraz Salvador Mundi, czyli Zbawiciel Świata, namalowany mniej więcej w 1500 roku. Jedyny, który w rękach prywatnych jeszcze się znajduje. Co ciekawe, właścicielem tego obrazu jest rosyjski miliarder Rybołowlew, który kupił ten obraz za 127 milionów dolarów, a potem miał pretensje do osoby, która mu ten obraz sprzedała, że kupił za drogo i że został oszukany i nawet do sądu sprawę skierował. Mm-hmm. No a teraz dostał za ten obraz 450 milionów dolarów. Obraz piękny, historyczny. Mm-hmm. Chociaż pan, mam wrażenie, żeby zlicytował go lepiej na aukcji mm-hmm, trójkowej. Mm-hmm. Tak, to tylko 450 że milionów tylko za takie dzieło sztuki to amatorka, powiem panu. No szczerze. Tak, to dziadostwo, rzeczywiście. Choć rekord aukcyjny. Muzeum Biblii, odnotujmy tę sprawę, zbudowano w Waszyngtonie. Tak, Muzeum Biblii otwierane jest dzisiaj. Założył je, o właśnie, jedni miliarderzy wydają pieniądze na zakupy dzieł sztuki, inni na muzea. Steve Green, właściciel sieci handlowej Hobby Lobby, 500 milionów dolarów przeznaczył na otwarcie Muzeum Biblii i właśnie dzisiaj w Waszyngtonie zostanie ono otwarte. Mhm. Tam znajdują się różnego rodzaju dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, które on sam zgromadził, miał w własnej kolekcji. Są też rękopisy Kumranus, jest inscenizacja plak egipskich. Ja w tym muzeum nie byłem, więc nie wiem jeszcze, czy warto, czy nie. Natomiast na pewno jest to niezwykłe miejsce, jedno z kolejnych znakomitych muzeów w Waszyngtonie, bo Waszyngton słynie z muzeów. Co więcej, one są darmowe w Waszyngtonie, także mhm, do stolicy Stanów Zjednoczonych warto przyjechać także z tego powodu. Przepraszam, że wracam do tego wątku, ale to jednak ciekawe. Jak pan te głosy słyszy, to co mówią? Mówiły coś po angielsku. Do mnie. No, wie pan, ale trafiło na poliglotę. Ja rozmawiałem z panem, więc nie słyszałem, co te głosy rozumiem mówiły. Czyli można będzie ewentualnie po naszej rozmowie do tego wrócić. Napady będą? Ja chciałem jeszcze tylko wspomnieć o jednym incydencie. Otóż pewien 80-kilkuletni mężczyzna dyskutował w kościele z grupą przyjaciół. To była taka kolacja w kościele protestanckim zorganizowana przez lokalnego pastora. Dyskutowali o tej strzelaninie, która w Teksasie miała miejsce. No i ten gentleman wyciągnął własny pistolet. Zaczął nim machać, demonstrować i postrzelił siebie i małżonkę. Chciał zademonstrować, jak padły strzały, tak? Tak, i zapomniał przeładować, czy wyciągnąć kuli z magazynku. Napady będą? Będą. Mam dużo napadów, to może jeden wybiorę. Znaczy, albo tak szybko, pokrótce. Ale to nie będzie napad z pana książki, czy tylko coś świeżego, nie, ale coś powiem panu, świeżego, że, tak? Powiem panu, że amerykańscy rabusie pracują na kolejną książkę, dlatego że w minionym tygodniu, tak, mamy kobietę, która napadła na bank, w którym sama pracowała, zrabowała 100 tysięcy dolarów, ale za słabo się zamaskowała, ją koledzy z pracy rozpoznali. Mhm. Mamy tutaj dwóch dżentelmenów, to przestroga dla nas, którzy dokonali udanego napadu na bank, ale przejechali na czerwonym świetle i policjant ich zatrzymał. Mhm. Nie wiedział, że napadli na bank, ale zatrzymał ich za złamanie przepisów drogowych i wpadli. No i mamy tutaj rabusia, który dokonał trzech napadów na banki. Najpierw zrabował 4,5 tysiąca dolarów, potem 1000, a po ostatnim napadzie, kiedy zrabował tylko 120 dolarów, uznał, że zawód ten jest nieopłacalny i oddał się sam w ręce policji. Czyli tradycja jednak oryginalnej napadowości nie zanika. Absolutnie nie. Absolutnie. A propos, już nie, ja wiem, jakie ja głosy słyszę. To są głosy kup choinkę, bo choinki już się pojawiły już, w Stanach już Zjednoczonych. Macie w Stanach ho, ho, ho? Tak, już jest sezon ho, ho, ho, ale nie tylko w sklepach, ale, czy tam ale w parkach. Ja słyszałem, bo to lokalna prasa by ogłaszała, że pański sąsiad już ubrał choinkę. Sąsiad już ubrał a w ubiegłym pan, roku a pan co? Pod koniec listopada, a teraz już w połowie listopada. Choinki żywe pojawiły się pod moim supermarketem. Już wczoraj nawet zastanawiałem się, czy nie kupić, ale żona mnie powstrzymała, jak co roku. A sama dzisiaj wybrała się po zakup świątecznego sweterka. Także sezon bożonarodzeniowy w Stanach już w pełni. A jeszcze nie było święta dziękczynienia. Ciekawe, to pan w sprawie choinki tak szybko ulega raczej, tak? Że jak nie, to nie. No jak nie, to nie, ale w ubiegłym roku przewalczyłem i na początku grudnia mieliśmy choinkę już. A ten sweterek to pewnie z takimi gustownymi rogami dla pana, tak? Jaki żart! Niemalże literacki. Bardzo, bardzo, bardzo śmieszne. Bardzo. Żal mi się też na pewno spodoba. No, proszę nie powtarzać, wie pan. Proszę zachować to dla siebie, nie było to udane. Pan Marek Wołkowski. Ja swój sweterek sprzedałem rok. Pan mi sprzedał sweterek, więc ja w tym roku się nie ubiorę na święta. No, sprzedałem, bo mi pan mówił, że wstydzi się pan chodzić. No to sprzedałem. Marek Wołkowski z Waszyngtonu. Piosenkę mam dla pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tym razem Pink Martini. けなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなた愛してるのよあなたを泣きたいほど愛しているの悲しい時にはいつでもこのサンバを歌うのよ忘れるために溢れる涙の調べは切なく震えるサンバの調べましけなた思い出すのよあなたをもう会えないあなたのこと Pink Martini. Dawno nie słyszałem tej oto piosenki. 7 minut do 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Panie Andrzeju, witam pana. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. I jeszcze w sprawie pałacu. W